mama pona bolingo ve na kokechwa na kopudwa ve mama na kayo tongo na bandalungwa chetete o pension na bandalungwa oyanga na kaye soki na tuniyo na bazuwa sheri na kopudwa ve nalinga kayo yo kosakangai ma camarade baye bili solo mama. Ah mama. Sekakangai nama solo ye alobakao asekakangai basta de toleka namote malokola na pimbwave nayanga nayo mama osiliki nakokufa naliloba na mongongo nalinga kayo mama nalinga kayo Nani mali wa e condane ya lamo mama Moasi na linga na motema Atinga pembenye ako sakangan na bazuwa Ba wivo ya bole motema na ye akabao Sakanga yo atana sali akaba mitakufa bole na yanga na ye asiniki mitafanya nini ngai kokondane ya lamulwe lisumu ya damu Ngai ko condamné ya la mort.